program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych wciąż w Sejmie. Wczorajsze rozmowy z przedstawicielami rządu nie przyniosły przełomu. Wypadek w kopalni Lędziny Ziemowi, tu cierpiał jeden górnik. W najbliższy poniedziałek raczej bez decyzji w sprawie Polski z Komisją Europejską. W rozmowach rząd, protestujący rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych wciąż bez przełomu. To 21 dzień protestu w Sejmie. Uczestnicy protestu nadal domagają się dodatku na życie w wysokości 500 zł. Wczoraj przedstawili trzecią propozycję kompromisu. Polega ona na rozłożeniu dodatku na 3 lata i dołączeniu go do renty socjalnej, tak by świadczenie było zgodne z konstytucją. Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz, który rozmawiał z protestującymi, ma przekazać tę propozycję premierowi i minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Tymczasem Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie opiniowała wieczorem projekt posłów PiS-u, w którym zaproponowano pomoc dla niepełnosprawnych w postaci sprzętu, wyrobów medycznych, ale także korzystania ze świadczeń zdrowotnych bez kolejek, obsługę poza kolejnością w aptekach, a także umożliwienie dorosłym osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez skierowania. Według wyliczeń prezentowanych przez posłankę PiS-u i rzeczniczkę rządu Joannę Kopcińską, pakiet ulg dla niepełnosprawnych wytworzy oszczędności rzędu 520 zł w skali miesiąca dla ich rodzin. To wielka ulga dla budżetów domowych, przekonywała Joanna Kopcińska. Często słyszeliśmy, że godzina rehabilitacji to 100 zł. Rząd Mateusza Morawieckiego proponuje, aby nie rodzina, tylko państwo finansowało te zabiegi i to jeszcze w sposób uprzywilejowany, bez kolejek. Michał Szczerba z PO mówił, że ten projekt ma wyłącznie charakter deklaracyjny. Państwo mówicie, że nie będzie kolejek do specjalistów. Problem jest taki, że tych specjalistów nie ma. I te osoby tak czy owak będą w tych kolejkach stały. Będą czekały na swój termin, na swoją datę przyjęcia przez specjalistę. I ten poselski projekt i projekt rządowy, który dotyczy podniesienia renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych, mają być dziś przedmiotem sejmowych obrad. Wypadek w kopalni Ziemowit w Lędzinach pod Katowicami. Ucierpiał jeden górnik, który śmigłowcem został przetransportowany do szpitala świętej Barbary w Sosnowcu. Mężczyzna najprawdopodobniej doznał urazu głowy. Szczegóły wypadku nie są na razie znane. Specjalna, powołana przez Wyższy Urząd Górniczy komisja wyjaśni przyczyny sobotniego wypadku, do którego doszło w kopalni węgla Zofiówka i w którym zginęło dwóch górników, a trzech jest nadal poszukiwanych. Członkowie komisji zajmą się przede wszystkim technicznymi przyczynami tąpnięcia w kopalni, mówi prezes urzędu Adam Mirek. Podkreśla, że było to nietypowe zdarzenie. Jest takim zjawiskiem, po pierwsze nietypowym w sensie rozmiarów, w sensie skutków na dole, w sensie skutków zarówno materialnych, mówię o zniszczonych wyrobiskach, ale również o ludziach, których jeszcze poszukujemy. Ratownicy starają się nadal dotrzeć do trzech uwięzionych górników. Wciąż nie ma z nimi kontaktu. Nowe informacje w tej sprawie mają być około 9:00. W najbliższy poniedziałek odbędzie się kolejna dyskusja o sytuacji w Polsce na unijnej naradzie ministerialnej, ale na razie dyplomaci w Brukseli nie spodziewają się decyzji. Także szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz mówił wczoraj, że obecnie trudno powiedzieć, czy do 14 maja dojdzie do porozumienia z Komisją w sprawie reform sądownictwa. Beata Płomecka. Na poniedziałkowym spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich spodziewana jest informacja wiceprzewodniczącego komisji Fransa Timmermansa o stanie rozmów z Polską w sprawie reform sądownictwa. Komisja, która je zakwestionowała, domaga się zmian. Do poniedziałku jeszcze będą toczyć się konsultacje na linii Bruksela-Warszawa, ale jak mówił wczoraj szef MSZ-u Jacek Czaputowicz, na razie trudno przewidzieć wynik tych rozmów. Minister przypomniał, że Polska część zmian w ustawach sądowych już wprowadziła, proponuje też kolejne. Rząd prezentuje te zmiany, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom. Niektóre obawy łagodzi. Ten punkt programu Prawa i Sprawiedliwości będzie zrealizowana. Zarazem komisja byłaby uspokojona. Zobaczymy, jaki będzie rezultat. Minister Czaputowicz był w ubiegłym tygodniu w Brukseli na rozmowach z wiceszefem komisji i informował, że Polska ograniczy instytucję skargi nadzwyczajnej i zmieni przepisy dotyczące powoływania asesorów. Franz Timmermans mówił wtedy, że to krok w dobrym kierunku, ale porozumienia z Polską jeszcze nie ma. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 8 milionów złotych, tyle pieniędzy do wydania w ramach budżetu obywatelskiego będą mieli mieszkańcy Małopolski. Już mogą zgłaszać swoje pomysły. Niech sami mieszkańcy Małopolski wybierają. Myślę, że to jest istotą tego budżetu. Wicemarszałek Małopolski Grzegorz Lipiec przypomina, że w ramach małopolskiego budżetu obywatelskiego zostało już zrealizowanych kilka projektów. Projekt promu przez rzekę Wisła od Tyńca do Piekar, ale też to są proste projekty infrastrukturalne, żeby wyremontować jakiś odcinek chodnika. To są proste projekty dotyczące ukwiecenia jakiejś łąki. Są to projekty edukacyjne. Mieszkańcy Małopolski głosują, na co wydać pieniądze od 2016 roku. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łaniewski. To wydarzenie w siatkarskiej Plus Lidze. Do kraju po krótkiej rocznej eskapadzie w lidze tureckiej wraca Dawid Konarski. Będzie zawodnikiem Jastrzębskiego Węgla, tak jak przyjmujący reprezentacji Niemiec Christian Fromm. Zmiany w Jastrzębiu? Prawdziwa rewolucja Wasekoresowi. Zawiadujący klubem niezadowoleni z zakończonego sezonu pożegnali się aż z 7 siatkarzami. Między innymi z nadzieją naszej kadry Aleksandrem Śliwką oraz Niemcem Jochenem Szopsem i Czechem Lukaszem Tichaczkiem. Nigdzie z Monachium nie rusza się Franck Ribery. Właśnie przedłużył kontrakt z Bayernem na kolejny rok. Na karku ma już 3,5 krzyżyka, a formy mogą mu pozazdrościć sporo młodsi. Cieszę się, że zostaje na kolejny rok w klubie. Monachium stało się dla mnie i dla mojej rodziny domem, stwierdził Francuz. Na drugim biegunie jest Andres Iniesta. On pakuje manatki i wyjeżdża tysiące kilometrów na wschód od swojej Barcelony. Nie będzie jednak, podobno, kopał jak trąbiono od miesięcy w Chinach, lecz w Japonii. Za tym transferem ma stać japoński multimilioner Hiroshi Mikatani, zawiadujący firmą Rakuten. To główny sponsor Barcelony i właściciel Wisel Kobe. To tu będzie teraz grał w zgodnej opinii hiszpańskich mediów Don Andres i ma zarabiać bagatela aż 25 milionów euro za sezon. Takimi kwotami jeszcze nie operują nawet najlepsi snukerzyści. Numerem 1 od wczoraj jest Mark Williams. W finale Mistrzostw Świata 18-16 pokonał Johna Higginsa. Sam finał był niezwykle emocjonujący, o czym za godzinę opowie obecna na miejscu Monika Sługowska. A my jeszcze opowie w tym... też o tym, co się działo po. Opowie. A my jeszcze w tym serwisie wspomnimy, że pierwszym finalistą konferencji wschodniej w koszykarskiej lidze NBA zostali Cleveland Cavaliers. W półfinałowej serii odprawili Toronto Raptors 4-0. No tak szczególnie Państwa zachęcę do posłuchania tej korespondencji Moniki, bo Mark Williams obiecał, że jeśli wygra Mistrzostwo Świata, to coś zrobi. Tak jest. I on to zrobił. Mhm. Proszę posłuchać, co to było. Dziś w północnej, zachodniej, centralnej części kraju pogodnie. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe burze. Wiatr wschodni i północno-wschodni. Słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada. 18 stopni w Trójmieście, 19 w Słupsku i Elblągu, 20 w Koszalinie i Kołobrzegu, 21 w Katowicach i Pile, 22 w Częstochowie i Suwałkach, 23 w Łodzi, Rzeszowie i Olsztynie, 24 stopnie w Poznaniu, Tarnowie, Lublinie i we Wrocławiu, do 25 w Warszawie, Toruniu i Szczecinie. Sklejałeś samoloty, modele takie? Coś ty, w Nic? Żadnym razie, ja mam za mało cierpliwości. A skąd? No tak, to może przeszkadzać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? Nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei P10 Lite ekran 5,2 cala zapłacisz teraz tylko 449 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wyliczona na dzień 29 marca 2018 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W Rainbow startuje Last Minute, jakiego jeszcze nie było. Last Minute 500+. Na początek rabat do 50% dla każdego. Na plus aż 3 super opcje do wyboru. Po pierwsze, wakacje za jedyne 500 zł dla dzieci. Po drugie, do 500 zł zniżki dla drugiej osoby na wakacjach we dwoje. I po trzecie, do 500 zł zniżki dla każdego na wybranych objazdówkach. Nie czekaj! Rezerwuj teraz Last Minute 500+ w Rainbow. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz winogrona czerwone tylko 7,69 za kilogram. A szparagi zielone aż 40% taniej. Jedynie 5,99 za pęczek o wadze 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek. A po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 Trójek. W sprawie Marka Williamsa mam nadzieję, że pani Monika Słukowska była na konferencji prasowej i zadawała pytania. I chętnie chyba się usłyszymy, jakie było pytanie, jaka padła odpowiedź od Marka Williamsa. Proszę słuchać za godzinę korespondencja Moniki Słukowskiej w sporcie. Monika była na konferencji, widać to na zdjęciach, bo jest mikrofon trójkowych. Co więcej nie mogę powiedzieć, no bo ci, co wiedzą, to wiedzą, a ci, którzy nie wiedzą, to będą mieli niespodziankę za godzinę. Są też zdjęcia na profilu twitterowym Moniki. Może o samolotach porozmawiajmy. Dzień dobry, mam wiadomość dla pana redaktora, że ja co prawda już jeden model RWD-5 bis mam sklejony, ale jeszcze mam jedną wycinankę, także chętnie się podzielę. O, to może będzie pasować, bo tu jak pan Bartosz podpowiada, jeśli chodzi o ten samolot, to cała Polska sklejała RWD-5 bis, a te modele i w każdym pudełku brakowało elementów i nikt przez to nie mógł skończyć tego samolotu. Ale komuś tutaj też nie przeszkadzało, że nie było elementów i sklejał dzielnie dalej. Dzień dobry. Pochodzę z Gliwic. W latach 90. był tu jeden bibliotekarz właśnie, który, co ciekawe, miał w swojej historii pracę na oddziale położniczym. Był więc bibliotekarzem położnym. Czym zajmuje się dzisiaj? Nie wiem. Ostatnio rodziliśmy z żoną wspólnie. Nie spotkałem go ani na oddziale położniczym, ani w bibliotece, do której zaglądam często. Pozdrawiam, Grzegorz. Dziękujemy, pozdrawiamy. To w odnośnie Łukasza Błonda, który dopytywał o położnego, czy istnieje. Miała być jedna lampka, dwie, poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów, stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa, ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszy czwarte, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć, gdy wygrzebiesz się serpentem. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo za przywitanie. Kłaniamy się panu. Ścielemy się do stóp. Piotr Bukartyk. Błagam, błagam. Pytania z kosmosu. Pan Łukasz ma pytanie. Pan Łukasz oprócz pytania właściwie ma całą teorię. I teraz proszę posłuchać. Teoria brzmi tak. Jeżeli jest tak, a jest, że wszechświat się rozszerza, to czy jest też tak, że wszystko się rozszerza i na przykład atomy się rozszerzają we wszechświecie, prawdaż? W związku z tym całe rzeczy się rozszerzają i w związku z tym rzeczy do mierzenia tych rzeczy też się rozszerzają, czyli urządzenia miernicze się rozszerzają i wtedy nie możemy zmierzyć tego, że się rozszerzyło, chociaż się rozszerzyło. Dobrze mówię? Logicznie pan mówi. To nie ja, to pan Łukasz. Okej. Logicznie, ale z błędem. Co pomyliliśmy? Nie, pomyliliśmy to, że to nie tak, znaczy rzeczywiście wszechświat się rozszerza. Ale nie we wszystkich skalach. A. Tylko w tych takich największych. No, jak już się rozszerzać, to w największych. I ktoś mógłby powiedzieć, no chwila, ale jak się może w tej dużej rozszerzać, a równocześnie w tej małej nie rozszerzać? My do końca przede wszystkim nie rozumiemy tego procesu rozszerzania się wszechświata i my tak właściwie nie wiemy, co powoduje, że wszechświat się rozszerza. Natomiast przez analogię możemy spróbować jakoś to zrozumieć. Mam tutaj na myśli różne siły i oddziaływania, co do których mamy pewność, że istnieją i nawet je rozumiemy. I patrząc tylko na to, co wiemy i co rozumiemy, widzimy, że cały nasz świat w różnych skalach, i tej atomowej, ale też tej dużej, to jest non-stop pewien rodzaj przeciągania liny, równowagi sił. Niektóre oddziaływania działają na bardzo małych odległościach. Inne na nieco większych, jeszcze inne, na przykład grawitacyjne, na takich, że tak powiem, naszych. To nie znaczy, że na przykład grawitacja nie działa na poziomie protonów i neutronów. To znaczy tylko, że ona tam jest nieskończenie mniej istotna od innych oddziaływań, które powodują, że protony, neutrony czy elektrony, które krążą wokół jądra, że one rzeczywiście są w tych miejscach, w których są. I to oddziaływanie, ono jest wszędzie, także między nami, także na poziomie protonów, neutronów. Tyle tylko, że ono swój pik, swoją największą skuteczność uzyskuje dopiero na bardzo, bardzo dużych skalach. I tak jak mówię, jeżeli by tak było, bo my tego nie wiemy, jeżeli by tak było, to idealnie by się to zgadzało z tymi siłami, które obserwujemy. I taką siłą jest na przykład siła grawitacji, oddziaływanie grawitacyjne. My wiemy o tym, że ono jest wrażliwe na masę. To znaczy, jeżeli coś ma masę, to znaczy, że jest źródłem siły grawitacji, czyli mówiąc w skrócie, przyciąga. Natomiast my też wiemy, że to oddziaływanie jest bardzo, bardzo słabe, gdy masa jest mała. Na przykład dwóch protonów, dwóch neutronów albo protonu, neutronu. Ale to nie znaczy, że jego tam nie ma. Tam są inne oddziaływania w tych skalach dużo, dużo silniejsze. W naszej skali najsilniejsza jest grawitacja i ona w zasadzie kształtuje nasz świat. Począwszy od ruchu planet, ale też na przykład to, że rzeka płynie, to też jest siła grawitacji, która powoduje, no, że płynie z górki, a nie pod górkę. Nasz świat jest kształtowany, jest wręcz rzeźbiony przez grawitację i to nawet w takich, nie wiem, wiatr wieje, to powoduje, że gdzieś tam ziarenka piasku wyrywa ze skały, a one pod wpływem siły grawitacji opadają gdzie indziej. Natomiast w tych skalach bardzo... Sahary kiedyś nam nawiało piasku. Bardzo często. Tak, to jest chyba regularny efekt, że w niektórych miesiącach roku, jak się jakoś tam fronty ułożą, no to rzeczywiście nawiewa na duże odległości. Siła grawitacji powoduje, że te ziarenka spadają w kierunku Ziemi. W skrócie mówiąc, możliwa jest sytuacja, że wszechświat się rozszerza i to bardzo, w tych skalach bardzo dużych, natomiast same urządzenia pomiarowe, na przykład teleskopy, dzięki którym to możemy obserwować, się nie rozszerzają. Nie rozszerza się, nie wiem, nasz komputer nie puchnie z wiekiem czy z czasem, nie rozszerza się Ziemia sama z siebie w wyniku tego, że wszechświat się rozszerza i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję, to bardzo ciekawe, co pan opowiadał. Dziękuję. Doktor Tomasz Rożek. Miłego dnia. The ground beneath my feet, the odd garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. 227 trójek. Chciałbym podpowiedzieć, jeszcze uzupełnić, że można jeszcze powiedzieć na powitanie, w szczególności z doktorem Rożkiem, tej rączki, albo padam do stópek szanownej, w oryginale jest szanownej pani, ale też szanownemu doktorowi. A te powiedzonka, które przyszły ze Lwowa, to jeszcze w latach 80. u starszych ludzi we Wrocławiu można było usłyszeć, serio. Bardzo sympatyczne. Z tymi całe rączki to się wstrzymał jeszcze. Zobaczymy, jak się jutro przywitamy z redaktorem. Ale przejdźmy do spraw snukerowych. Mam na imię Marek, jestem z Łodzi, jestem zawodnikiem amatorskiej ligi snukera i chciałbym zadeklarować, że jeżeli któregoś roku uda mi się wygrać ligę, to zrobię to samo, co Mark Williams. Do widzenia. Do widzenia. Trzymam za pana kciuki przede wszystkim, oby się udało. Cóż takiego zrobił Mark Williams? W serwisie sportowym po 8 wszystko się wyjaśni. Dzień dobry, panie redaktorze. Projekt Tata. Redaktor Krystian Hanke. Dzień dobry. No nie wiem, czy tak wypada skomentować w takim punkcie programu, co zrobił Mark Williams. Na razie zostawmy. To zostawmy. Wróćmy jeszcze kilka dni wstecz, chociaż wiadomo, że wraca się wstecz. Patrząc na zdjęcia, jakie znajomi publikowali w trakcie długiego weekendu, mniemam, że wszystkie wycieczki i wyprawy się udały. Można wyróżnić kilka trendów, ale to może następnym razem. Widać natomiast, że zamki, twierdze ciągle trzymają się w czołówce i nic dziwnego. Nic tak w końcu nie pobudza wyobraźni, jak opowieści o rycerzach i księżniczkach. Brunhildzie. O, na przykład. Albo o tej z wieży piastowskiej w Opolu. Taka słynna wieża obok amfiteatru. No i ciekawe, czy jej skruszałe szczątki jeszcze tam są, pytały moje dzieci. Niestety wieża była zamknięta, nie udało się sprawdzić, ale wiadomo, że po takich wycieczkach te wszystkie warowne budowle powstają w domu z rozmaitego budulca, najczęściej klocków, zabawa trwa w najlepsze. Ostatnio odkryliśmy, że twierdzę można zbudować z czegoś, co najbardziej przypomina oryginał, oddaje ducha, a nawet pozwala poczuć moc budowniczego, niekoniecznie boba, miniaturowe cegły do tworzenia obronnych murów wież i zamków. To są prawdziwe cegły z gliny wypalane w piecu w wysokiej temperaturze. To jest taka sama cegła, jak się buduje domy, tylko w skali mniejsza. Trzy rodzaje cegieł, jedne są takie bardzo duże do budowania zestawów wieś i miasto oraz cegły mniejsze, bardziej pokazujące na detale, jeżeli chodzi o serię średniowiecze. Świat zamków, królów, księżniczek, rycerzy, ale dajemy też możliwość stworzenia tego normalnego, realistycznego świata wieś, gdzie mamy chatkę, zagrodę, stajnię, budę, bądź też miasto, sklep, dworzec. Oczywiście dzieci mogą budować według swojej wyobraźni. Natomiast specjalna wypraska, którą przykleja się do tacki, ma na sobie podpowiedzi, gdzie daną cegiełkę umieścić, więc dziecko tak naprawdę bez instrukcji może spokojnie zbudować najrozmaitsze budowle. Tłumaczy Paulina Lalak-Mazurkiewicz z firmy Trefl. Rzeczywiście, maleńkie elementy niczym nie różnią się od cegły. Podczas testowania tego budulca dzieci są skupione, były skupione, bo składanie tych niewielkich cegieł w budowle wymaga trochę precyzji. Dla wzmocnienia efektu można nałożyć kask, ale nie jest to konieczne. Można podśpiewywać podaj cegłę, kto to jeszcze pamięta, no zawsze to lepsze niż amury runą w tym wypadku, ale i to i tak jak ktoś lubi. Potrzebna jest natomiast bezwzględnie zaprawa, by cegły połączyć. Zaprawa jest na swój sposób magiczna i co najlepsze w tej zabawie, pozwala budować dany zestaw kilka razy. Magia średniowiecza? No umówmy się, że pomysłowy zabieg producenta. Zaprawa, czyli klej na bazie wody, jest w taki sposób przygotowany, oczywiście ma wszystkie atesty, jeżeli chodzi o zabawę dla dzieci, ale wystarczy włożyć całą budowlę do wody, klej puszcza i tak naprawdę dziecko może bawić się od nowa, więc jest to wielokrotna zabawka. Wszystko jest naturalne i jak najbardziej odwzorowuje rzeczywistość. Czyli twierdzę po zabawie wkładamy do wody, klej puszcza, cegły zbieramy i suszymy, by użyć ponownie. Twierdzę, że tak zdobyć twierdzę, rozpuszczając ją, to rzecz niesłychana, ale i do tego przecież można jakąś legendę wymyślić. Gdyby ktoś miał jakiś pomysł, w komentarzach pod dzisiejszą audycją na facebookowym profilu Projekt Tata 3 można się popisać kreatywnością, zachęcam. No bo do budowania z dziećmi ojców zachęcać przecież nie trzeba. Czasem wręcz wypada się pilnować, aby nie stać się kierownikiem budowy, przejąć jej i popsuć zabawy najmłodszym. To jest około 200 cegiełek. Największe zestawy posiadają ponad 360 cegieł, więc to są już bardzo duże zestawy, ale takie te średnie około 200 cegieł. Dzieci, które dzisiaj przyszły, w pół godziny są w stanie zbudować naprawdę ten średni zamek. Oczywiście kwestia wprawy i tego, jak bardzo chcemy rozbudować daną podobę, ale myślę, że przy takim największym zestawie to takie 2 godziny zabawy z rodziną na spokojnie. W końcu ta piękna pogodowa pasca się kiedyś skończy, no i przyjdą deszczowe dni, a wtedy... Wtedy? No właśnie, wtedy trzeba się zabrać do budowy. Tak jest. Dobrze pan powiedział, panie redaktorze. A teraz... Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Rano, przed wyjściem do przedszkola. Tata. A myślisz, że w szkole jest fajniej niż w przedszkolu? Alicja. Tak, bo w szkole nie ma rytmiki. A co ci się nie podoba w rytmice? Bo mnie tam ciągle naciągają na śpiewanie. Zapraszamy także jutro. Kolejna porcja odklejek. A propos naciągania. W uzupełnieniu pana Tomasza Rożka chciałem powiedzieć, że kochani faceci, jeśli kochacie swoje kobiety wielką miłością, to w nocy porozciągajcie im rzeczy. Rano wstanie i pomyśli, że schudła. Czuwaj. Czuwaj, bardzo dziękujemy. Wszechświat się rozciąga. Zapraszamy do reklamy. Są produkty, które się wyróżniają, jak wygładzająca baza pod makijaż Bielenda Makeup Academy z efektem BB. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Lubią je dziewczyny, uwielbiają też chłopaki. Kiedy słońce świeci albo dzień jest byle jaki, każdy pije to co lubi, każdy lubi pić opaki. Hej, pić opaki! Tylko w Biedronce pić opaki, czyli wielopaki z piciem. Teraz na Łęczowianka delikatnie gazowana. Jedynie 99 groszy za butelkę 1,5 litra przy zakupie dwóch sześciopaków. Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Pić opaki dla każdego, tylko w Biedronce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Romuald Wójcik. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach Warmii i Mazur. Wilgotność ściółki spadła poniżej 10%. Większą wilgotność ma na przykład suche siano. Leśnicy apelują, by nie używać ognia w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu. W najbliższych dniach w tym regionie nie będzie padać i sytuacja może się pogorszyć. Wtedy zostanie wprowadzony zakaz wstępu do lasu. Dziś Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, mówi prezes PCK na Podkarpaciu Maciej Maruszak. Czerwony Krzyż zajmuje się również opieką w domu, propagowaniem krwiodawstwa, grupy ratownicze, które wspierają służby ratownicze w sytuacjach kryzysowych, katastrof czy wypadków masowych. Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża powstało w 1919 roku. Na koniec zaproszenie na koncert z cyklu To, co najpiękniejsze. W studiu Witolda Lutosławskiego jutro wieczorem zabrzmi muzyka filmowa Wojciecha Kilara. Mówi dyrektor artystyczny Polskiej Orkiestry Radiowej Michał Klauza. Ramy koncertu nie pozwalają na zaprezentowanie całej twórczości tak bogatej Wojciecha Kilara, ale myślę, że udało nam się kilka hitów dla Państwa przygotować. Prawdziwych hitów, m.in. muzyki z Zemsty, Trędowatej, Ziemi Obiecanej, Pana Tadeusza czy Drakuli. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Ekonomia w Trójce. Marcin Agiełowicz. Dzień dobry. Rząd zajmie się dziś zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Nowelizacja prawa ma chronić know-how i niejawne informacje handlowe firm. Nowela wprowadzi karę za pozyskanie biznesowych tajemnic, a zniesie zapis o 3-letnim zakazie ujawniania firmowych sekretów przez pracownika, wyjaśnia Jan Kanthak z Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeśli byliśmy zatrudnieni w firmie, to przez 3 lata nie mieliśmy prawa przekazania jakichkolwiek informacji, tych drażliwych danych dotyczących tego przedsiębiorstwa, w którym byliśmy zatrudnieni. W tym momencie będzie to 20 lat. Ze zmian, do których zobowiązała kraje członkowskie Unia Europejska, mają skorzystać głównie mali i średni przedsiębiorcy. Posiedzenie rządu rozpocznie się o 11. Polityka energetyczna stanowi kluczowy element strategii Trójmorza, napisał prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników konferencji Gazterm, która rozpoczęła się w Międzyzdrojach. Kluczową rolę mają odegrać terminale w Świnoujściu, Kłajpedzie i planowany na chorwackiej wyspie Kerk. Polska do 2022 roku chce stworzyć połączenie gazowe z Norwegią i rozbudować gazoport w Świnoujściu. Paweł Jakubowski, prezes spółki Polskie LNG, zapewnia, że kupców gazu nie zabraknie. Nasi partnerzy ze Słowacji, z Czech, mamy tutaj projekty połączeń gazowych z tymi państwami, czy z Węgier, a nawet z Chorwacji, są zainteresowani budową takiej infrastruktury, która umożliwi tutaj dalekosiężny przesył tego surowca wśród tych państw. Współpraca energetyczna ma być jednym z tematów szczytu państw Trójmorza, który odbędzie się we wrześniu w Bukareszcie. Jak podaje portal Business Alert, może wtedy powstać Fundusz Trójmorza, dotowany przez USA. Na zamknięciu amerykańskie indeksy Dow Jones, Nasdaq i S&P rosną, wzrosty też w Korei i Japonii. Euro o poranku kosztuje 4,26, dolar 3,58, frank szwajcarski 3,56, a za brytyjskiego funta płacimy 4,85. Prokuratura chce zaostrzenie kar za fałszowanie danych o przebiegu auta, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Gazeta podaje, że nawet 80% samochodów, które sprowadzono do Polski, mogło mieć cofnięty licznik. Do tego tematu wrócimy po 8.30. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. To będzie pogodny dzień w północnej, zachodniej i centralnej Polsce. Poza tym zachmurzy się i przelotnie popada. Możliwe również burze i to z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. 18 stopni w Trójmieście, 21 w Pile i Bielsku-Białej, 23 w Piotrkowie i Krośnie, do 25 stopni w Warszawie, Świnoujściu i Grudziądzu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Słuchaj, a gdybyśmy za taki laptop z dotykowym ekranem mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę. Nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert na przykład za laptop Lenovo z dotykowym ekranem zapłacisz teraz tylko 499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO, wyliczona na dzień 29 marca 2018, wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Spojrzał czule na swoją maszynę i zdjął pistolet z dystrybutora. Nowe paliwo Efekta? Rozpoczął tankowanie. Czyszcząc silnik, dba o jego żywotność i wydajność. Przeczytał z ulotki. Oczyszcza układ wtryskowy, przywracając do 98% pierwotnej efektywności. Ucieszył się. I usuwa co najmniej 50% osadów po pierwszym tankowaniu pełnego baku. Zawołał pod

Ja myślę, że każdy człowiek, który ma 70-80 lat, obawia się. Mam 90 lat skończone. Danuta Stępień. Jestem samotną osobą, mieszkam sama, też boję się sama nieraz wyjść. Tak zwany przycisk życia. Wojciech Nosek, komendant Straży Miejskiej w Pile. Polega na tym, że osoba, która wymaga takiej pomocy, przyciska jeden przycisk i ten sygnał odbiera dyżurny Straży Miejskiej, który ma lokalizator i jest w stanie automatycznie przyjąć zgłoszenie. To by się przydało? Bardzo, ze względu na to, że w nocy nieraz bardzo często się boję, czy w ogóle gdzieś wychodzę, że może mi się po drodze coś stać. Są to osoby samotne, są to osoby schorowane, są to osoby starsze, między innymi w tej chwili jedna z naszych potopiecznych ma 100 lat, więc tym bardziej musimy jej czasami pomóc w niektórych jej trudnościach. Jeśli chodzi o samotność, to jest problem, który narasta. Agnieszka Dąbrowska ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Dlatego mamy coraz więcej podopiecznych i osób, które się do nas zgłaszają w takiej permanentnej samotności, że siedzą i czekają, aż ktoś do nich zadzwoni, odezwie się. Było w zeszłym roku 5 przypadków uratowania życia bezpośredniego, gdzie byliśmy tam pierwsi. W tym roku, od początku roku mieliśmy takich przypadków 3, czyli razem 8-krotnie. To jest na pewno odpowiedź na zapotrzebowanie, które się pojawia, bo starsze osoby upadają, tracą przytomność, czasami czekają tak leżąc 2-3 dni, aż ktoś, kto przyjdzie z ośrodka pomocy społecznej, czy sąsiad zainteresuje się, nie są w stanie w ogóle wstać i zadzwonić na 112 czy na policję. Jeżeli zostanie uruchomiony taki przycisk, my jedziemy. W tej chwili testując na 10 osób, 7 nam dało klucze do swoich mieszkań, więc jedziemy, otwieramy mieszkanie. Jeżeli zaistniałaby taka konieczność, udzielamy pierwszej pomocy i czekamy na faktyczną pomoc niesioną ze szpitala. To jest przydatne rozwiązanie? Jeżeli oni będą pierwszą linią, oni będą weryfikować wiarygodność tego zeznania. Lekarz medycyny ratunkowej Adam Pietrzak. To tak, to wtedy jest wszystko w porządku, bo te zespoły ratownictwa medycznego, które są dostępne w rejonie, będą wzywane do tych niezbędnych przypadków, gdzie jest konieczność natychmiastowego ratowania życia ludzkiego. I to dobrze. Ta opieka nad tymi osobami starszymi się poprawi. Mało to odciąży to tak naprawdę pogotowie, czyli zmniejszy ilość tak zwanych niepotrzebnych zleceń. Bo jak gdyby będzie ten drugi stopień weryfikacji zlecenia. Stworzenie tego dodatkowego etapu weryfikacji jest inicjatywą w tym momencie jak najbardziej słuszną. Słuszną i co ciekawe oszczędzającą sporo pieniędzy. Pilski przycisk życia jest całkowicie darmowy. Inne ciekawe rozwiązanie przeznaczone dla seniorów będzie wprowadzone w Choroszczy. Tam miasto uruchamia program Koperta Życia. Chodzi o plastikowe, przezroczyste opakowania, w których starsze osoby będą mogły umieścić specjalne karty informacyjne dla służb ratunkowych. Znajdą się na nich dane osobowe, dane kontaktowe bliskich, a także informacje o chorobach i przyjmowanych lekach. O pomoc dla seniorów, o tej pomocy informował Kuba Witkowski. Girl, be like, in jeden z moich bardziej ulubionych redaktorów powiedział, że Orzech jest koło Katowic. Oczywiście to jest nieprawda. Orzech jest niedaleko Tarnowskich Gór i Świerklańca. I dzwoni właśnie wierny słuchacz Trójki z Tarnowskich Gór. Dziękuję. No dziękuję panu bardzo. Jeszcze dostałem od pana Adama też taką porcję. Redaktorze, Orzech to wieś koło Radzienkowa, czuwaj. No, i jest fotoradar, a przynajmniej był kiedyś. O, no to są istotne informacje. Oczywiście. No to tak, ale sama słuchaczka tak się przedstawiając się powiedziała, że tak w okolicach Katowic. No to tamten rejon gdzieś tam. Dobrze powiedziałem? Dobrze. Już lepiej. 7 trójek, wróćmy jeszcze na chwilę do Przycisku Życia. Dzień dobry, Częstochowa kłania się i pochwala to, co zrobiła Piła, tym bardziej, że Częstochowa taki Przycisk Życia już ma od ponad 1,5 roku. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam. To jest naprawdę bardzo dobry pomysł. Za 10 minut 8. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Będzie rockowo, potem łagodnie, potem znów wrócimy do rocka i tak sobie będziemy dziś pływać. Nirvana, The Drive-In, The Minutemen, Melvins na jednej płycie. No prawie do czegoś takiego doszło. Pod koniec ubiegłego tygodnia ukazała się druga płyta kolektywu muzycznego NWE, prowadzonego przez panów z The Drive-In i Mars Volta. Wśród kilkunastu muzyków, którzy wzięli udział w nagraniach, są m.in. Chris Novoselic z Nirvany, grający na, uwaga, akordeonie, Derek Rovers z Melvins, bębniący także w kilku piosenkach na pierwszej płycie Nirvany Bleach, no czy legendarny Mike Watt, współzałożyciel i basista The Minutemen. Lista zaproszonych do współpracy jest naprawdę imponująca. Uzupełniają ją m.in. muzycy z Corners on Fire, Earthless, Sleepy Sun i innych, no, można powiedzieć, psychodelicznych zespołów z zachodniego wybrzeża. A brzmi to wszystko tak. I'm gonna play the only part to reveal the lover's heart and soul. No i się zaczęło. Dziękuję pani Grażyno za ten list. Orzech to Orzech, Artur Orzech. Pozdrawiam serdecznie Artura. Tym bardziej, że Eurowizja zbliża się wielkimi kro... Co? Tak. Oczywiście. No dobrze, to skoro już jesteśmy na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, w okolicach Seattle, no to nie wypada nam nie zauważyć, a wręcz jest obowiązkiem zauważyć, że grupa Alice in Chains opublikowała pierwszą nową piosenkę od 5 lat. The One You Know to zapowiedź 6. płyty zespołu. Może ten riff nie jest zbyt wyszukany. Nie, nie, ładny, ładny. Taki to ty byś zagrał, prawda? Naturalnie. Tytuł płyty jeszcze nie został ujawniony, nie wiadomo kiedy się ukaże. Album jednak wiadomo, powstawał w różnych studiach w Seattle, Nashville i Los Angeles oraz w domowym studiu Jerry'ego Cantrella. Wszędzie dobrze, do domu najlepiej. Oczywiście. Jego producentem jest Nick Raskulinek, który współpracuje z Alice in Chains od czasu ich powrotu na scenę płytą Black Gives Way to Blue w 2009 roku. A zespół, to warto wspomnieć, jest już w trasie koncertowej po Stanach Zjednoczonych, a w połowie czerwca przylatuje do Europy. No i to jest dobra wiadomość, bo najbliżej nas, wcale nie tak daleko, wystąpią 1 lipca w Budapeszcie, a 3 w Berlinie. I na ten pierwszy koncert w Budapeszcie bilety jeszcze są. A do Budapesztu można już dojechać pociągiem. O pociągach to jeszcze 2 słowa na koniec. To będą ważne informacje. Jestem w starym, dobrym stylu, nie zmieniają się i bardzo dobrze. W podobnym czasie co oni, w Europie pojawi się także pan Bridges. Leon Bridges dokładnie. Zapatrzony w soulowe dziedzictwo lat 60. Teksańczyk opublikował właśnie swój drugi album zatytułowany Good Thing. Karierę zaczynał od brania udziału w konkursach typu Otwarty Mikrofon i zamieszczania swoich piosenek na SoundCloudzie, aż wreszcie ktoś gdzieś zauważył go i dał możliwość nagrania debiutanckiej płyty. Coming Home, tak zatytułowana, ukazała się 3 lata temu i przyniosła mu nominację do Grammy Awards w kategorii Najlepsza Płyta R&B. Europejska trasa koncertowa związana z promocją nowej płyty zawiezie Leona Bridgesa m.in. na Montreux Jazz Festival 3 lipca i dzień później do Berlina. 4 dni później, zapewne po rzuceniu okiem na Polskę przez okno samolotu, Leon wystąpi w Sankt Petersburgu, a dzień później w Moskwie. No a później jeszcze tylko kilka koncertów na festiwalach w Barcelonie, Madrycie, Rotterdamie oraz Londynie. A już tak, przygoda z Europą się skończy. Na październik, listopad Zaplanowana jest z kolei trasa klubowa po Starym Kontynencie, ale ta także starannie Polskę ominie. Natomiast będzie sporo okazji, żeby pana Leona usłyszeć gdzieś tam, wybrać się, co oczywiście z redaktorem serdecznie polecamy, bo płyta Good Thing, naprawdę jest to Good Thing i to nie są wcale złe wiadomości, jak singlowy utwór Złe, złe wiadomości. Niedźwiedź Krał to ostatnio bardzo ładne nagranie. Nawet dobrze. Jak nie śpiewa, to ładnie gra. To ładnie śpiewa. Ładnie gra ta muzyczka. No dobrze, powiedziałem, że o pociągach będzie. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. No to będzie, mamy dwa vouchery po 190 zł do wykorzystania na PKP Intercity. Dla jednego zwycięzcy, żeby nie jechał sam oczywiście. No i teraz ważna informacja. 73533, proszę zapisać sobie ten numer SMS. To wszystko kosztuje 3,69 zł brutto w naszej zabawie. 73533. Regulamin konkursu jest na naszej stronie internetowej. Proszę zajrzeć. Czekamy na odpowiedzi do godziny 8.15, no ale teraz wypada zadać pytanie. Pytanie. To jeszcze powiedzmy sobie tak, że po 8.30 dziś piosenką dnia jest nowe nagranie zespołu Guns N' Roses. Tak będzie. Oj, lubicie wy piosenki, chciałoby się powiedzieć, taka piosenka, taka ballada, a z ballad znany jest zespół Guns N' Roses. Ja to z Guns N' Roses najbardziej ballady lubię. No czyż to? Tak się mówiło. Tak, ale balladami płyty Use Your Illusion obydwie były, że tak powiem, okraszone. Don't You Cry, to wszyscy znają, November Rain, wcześniej na pierwszej płycie Patience i tak dalej, i tak dalej. Gdyby dziś Guns N' Roses zaproponowali państwu napisanie tekstu, ballady na nową płytę, no takie ballady, że ona go nie chce, bo on jest jednak łobuziakiem, trochę rock'n'rollowcem, może być nawet po polsku ta ballada, to jak zatytułowaliby państwo taką balladę podsuniętą do zaśpiewania Axlowi? Ballada zespołu Guns N' Roses wymyślona przez państwa. Pytamy o tytuł. No, można sam dwa tytuł. Słowa dopisać też. November and Cymon. O, na przykład. Albo Łobuz in Poland. No, wszystko można. Proszę bardzo. 73533 do 8.15 czekamy na państwa propozycje. Dwa vouchery po 190 zł każdy do wykorzystania w podróży koleją. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Czekamy na odpowiedzi. Za 4 minuty będzie 8. Pan nas zabiera. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. A ja dzwonię z Orzecha. Przepiękna wieś obok Świerklańca. Jesteśmy w gminie Świerklaniec, ale jest to powiat tarnogórski. Także pozdrawiamy serdecznie z Orzecha. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu gotówki brak. Co robić? Przecież już znają moją dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, a nawet 50 rat. Tylko do 9 maja 50 rat w Saturnie. I laptop konwertowalny Asus z procesorem Intel Core M3, dyskiem SSD 512 GB w cenie 2999 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma.